baby, hindi uubra. Kahit lumuha ka, pasensya kung ganto. Ako't hindi tulad ng iba, baby, dito love story. I'm sorry kung gusto mo maghanap ka ng iba. Kaso lang wala kang mahahanap na katulad ko. Walang wala sa kanila, tinutulak ko. Kung gusto mo ng rosas kesa oras ko, di ako para sa'yo. Respeto ang kailangan ko at hindi ang I love you mo. Kung akong the one na matagal ang hanap mo, higit sa yaman ng planong ibigay sa'yo. Kung ikaw ay down hanggang huling hininga ko, alam kong gusto mo ko para sa'yo. Pero baby, hindi uubra. Kahit lumuha ka, pasensya kung ganto. Ako't hindi tulad ng iba, baby, dito love story. I'm sorry kung gusto mo maghanap ka ng iba. Di ko kailangan ang I love you mo. Ang kailangan ko, respeto mo. Respeto mo kailangan ko, baby, di I love you mo. Di I love you mo, baby, di I love you mo. Kung ikaw ay ride or die, mapapasatin ang lahat. Malaki aking misyon, baby, down ka ba or what? Kung ayaw mo na merong kukuha dyan sa iyong spot. May gusto bang pumalit sa'yo, sagot ko dyan alat. Pag ikay humiwalay, ang masasabi ko good luck. Ang magiging ending yan, yung luha mo ay papatak. Kasi alam mo namang nobody better than me. Kahit na ipilit mo, sadyang magkaiba kami. Wala talagang magbabago pag ikay nawala. Mga ayaw mong gawin ay merong ibang gagawa. Kung talagang hindi na ako laman ng iyong heart, ayos lang ibig sabihin, hindi ka ganun ka-smart. Pero baby, hindi uubra. Kahit lumuha ka, pasensya kung ganto. Ako't hindi tulad ng iba, baby, dito love story. I'm sorry kung gusto mo maghanap ka ng iba. Di ko kailangan ang I love you mo. Ang kailangan ko, respeto mo. Respeto mo kailangan ko, baby, di I love you mo. Di I love you mo, baby, di I love you mo.